जुड़ जाएगा दिल जो टूटा मर टूटा टूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का झूठा जुड़ जाएगा दिल जो टूटा जाएगा दिल जो टूटा मारो सूटा सूटा लगाओ यारो लो एक दूजे का झूठा जुड़ जाएगा दिल जो टूटा मारो जाएगा दिल जो टूटा मारो सूटा